І вона побачила Єву, яка гасала у мідних потоках сонця із розпущеним волоссям, у чоловічій сорочці із розстебнутими верхніми гудзиками. Під тканиною тремтіли від порухів молоді груди, готові вистрибнути, показати красиві соски, що пробивалися чітким малюнком. Крапельки поту чи води намистом блищали у білосніжній впадині, рожеві уста відкриті і весь час усміхнені. Рухи різкі, по-дитячому впевнені. Ілона зупинилася вражена. Насолода її захопила. Скула пов'язала по руках. Тільки через кілька хвилин тягучих, немислимо довгих, дивлячись на відкриті важкі дубові двері, де бабине літо тягло срібними пацьорками павутину, вона таки зрушила з місця і підійшла до Єви. Ілона торкнулася її плеча і про щось заговорила. І далі пішли дні, коли вона говорила, навіть не добираючи слів, не пам'ятаючи їх, але увесь час знаходячись біля Єви, захоплена її голосом, її тугим тілом, налитим молодістю. Пізно вночі вона поверталась до кімнати, втративши спокій, сиділа і слухала якусь східну приторну мелодію, а у вухах її розсипалися тисячі звуків, котрі нагадували розбиті у високому небі літаки, писк степових птахів. Звукові галюцинації змінювалися галюцинаціями запахів, полин, запах гарі, крові, сперми. Але попри усе, Ілона відчувала себе до збудження щасливою. Вона навіть перестала вживати транквілізатори, мастурбувати, іноді напивалася. Єва виникала у неї перед очима як дійсність. Але туманно, далеко. Ілона іноді розуміла, яка оманлива ця дійсність. Ця дійсність нагадувала музику, що співали десь на хорах у церкві. Від останнього у неї тільки йшов мороз по шкірі. Вона ще не вирішила, що це за почуття, але від слова «любов» її відділяло кілька кроків. Чим більше вона бажала Єву, тим злішим і непривабливішим видавався їй світ, що мирно, ледаче протікав за вікном у кімнатах цього будинку. Одного дня вона наважилася і написала коротеньку, але змістовну записку Єві. Наступним днем вона помітила, що Єва не дивиться в її бік, намагається відвести погляд. Рухи у дівчини стали плавнішими, одяг крикливо викличним, але не так, щоб приваблювати чи затягнути, а так, як одягаються школярки-старшокласниці на порозі невідомого сексуального життя. Тоді-то вона, Ілона, і упевнилася, що розрахунок був відчасти вірним, але навряд чи обдуманим і далекоглядним. І з жахом вона відчувала, що емоції пульсують у її крові, цугонять жилами, шалено качають кров. Світ поволі почав для неї вихолоняти, набирати чітких образів. Її знову нестерпно тягло на вулицю. Вона закинула бізнес, управи у дизайні, тобто полишила Єву саму на себе і на її вчинки. Авто її котило на скаженій швидкості дамбою, плутало у вузлах вуличок новобудов, уже відкочувала, вилинювала, вгасала, глохла звуками рання осінь, наостанок облизнувши бабиним літом апатичний люд. Якраз того дня Льопа починав проповідувати. Якимось робом він проник у мормонську секту, яку нюхом старого кнура, давно натягнутого на трюфелі, завбачливо вибрав для вкладання коштів. Не так грошових, як своїх далекоглядних коштовних планів. Мормонами їх називали соснівці, але Льопа, потертий світом бурлака, знав цій назві ціну, тому доклав неабияких зусиль, щоб потрапити до середовища шановних мормонів. Ось що він говорив. «Подивіться на цей світ. Смітник наш світ. Хто змінить його? Ви. Ще раз говорю, ви. Просіть у Бога, що бажаєте, він не відмовить. Так, кажу я вам. Повірте в нього. Для чого він створив його? Щоб ви, браття, могли щасливо зажити в цьому світі. Не інакше. Моліть його. І він дасть, як я прошу, про вашу поміч, бо немає нічого земного, щоб чуже було нашому Богу. Він посилає і смерть, і життя. Я помолюсь за ваше життя і душі ваші, тільки ви відблагодаріть. О, нікчемний той, хто гонить праведників з порогів, які просять милостиню для продовження життя».